وإنه لتنزيل رب العالمين وإنه بشك دا قرآن پاک لتنزيل خامخا را نازل کړي شوی دی رب العالمین د طرفه د پالون کی د ټولو مخلوقاتنا. تنزيل دې کې مصدر او په معنا د منزلون دی، مصدر په معنا د اسم مفعول دی. و انه بشک دا قران پاک لتنزيل رب العالمین خامخا را نازل کړي شوی دی د طرفه د پالون کی د مخلوقاتنا. دا د کافرانو دا غ شبهه او د اعتراض جواب دی چې وی دی د ځان نه جوړ کړي د ځان نه وای. الله وینا دا زما د حبیب د ځان نه جوړ شوی کتاب نه دی، بلکې رب العالمین را لېږلی. او چې کړه دا د رب العالمین کتاب دی، د تمام عالمین و رب دی، نو دا کتاب د تمام عالمینو په فوائد مشتمل کتاب دی. نزل به الروح الامین، راتلل کړي دي په دې قران پاک سره غروح امانت دار. دا الروح الامین نه مراد جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام دی، لکه مخکې بار بار تیر شوی. نزل به راتلل کړي دي په دې قران سره. دا قران چار اوړې د الله د طرف نه سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم تا الروح الامین، اغروح امانت دار، چی بالکل امین دے، امانت دار دے. او چی جبریل امین علیہ الصلات والسلام دا قرآن پاک دا اللہ دا طرف نرارو، نو دے پا کمزے نازل کرو. اللہ فرمائی علا قلبک، ستا پزڑ مبارک والے. دا الله دا حبیب لوی شانو، او ګور دا هر چا په بدن کې دا غزړه د نور اندامونو په اعتبار بهتر وي، نو د قران د نزول لپاره الله په افضل البشر کې افضل اندام خاص کړ. علی قلبک، را لېګلې دې دا قران پاک را نازل کړي دې اے حبیبا، علی قلبک، پزړه مبارک ستا باندې. او دا الله رب العزت خی جدا کتاب در رب العالمین دے، دا روڑ جبریل امین علیہ الصلات والسلام دے، او دا الله دا حبیب پزڑ بانے نازل کرے. تفسیر خازن کی لکلی چې دا قلب زک خاص کو چې دا یاد کی پوہ شپی حیرئی نا، او ایده زکه خاص کو چې لانه هو المخاطب فی الحقیقه، اصل کې مخاطب په حقیقت کې زړه ده، زکه دا زړه. و انه موضع التمیز والعقل والاختیار وسائر الاعضاء مسخره له، دا زړه زید تمیز ده، زید عقل له، زید اختیار ده، ټول اندامونه د زړه د پاره تعبیر. ذکر نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے بخاری و مسلم شریف حدیث کی راغلی، الا وان فی الجسد مزغہ، خبردار شی پدی بدن کی او ٹکڑا دا، چکلا غسمشی نصلح الجسد کله، طول بدن سمی، واذا فسدت فسد الجسد کله، کله چغی کی فساد راشی نو طول بدن کی فساد رازی، الا وهی القلب، خبردار شی غس شی دی الله حبیب وی اغزړه دی. او دی اعتبار سره ویلو وای زکه دا زړه زید خوشالۍ دی، زید غم دی، زید خفقان دی. کله کزړه خوشاله شي ټول اندامونو کې د خوشالۍ اثرات راشي، او کله کزړه کې خفقان راشي نو ټول اندامونه داغي تابع دي. فکان القلب کالرئیس لها، دا زړه د ټول بدن د پاره یو قسم ته مشر دی. او زموږ د تمام محدثینو په نسبانه موضع العقل هغه دا زړه دی، د عقل مرکز او زړه، د عقل زې موضع العقل هغه زړه دی. ذکا فرمائی علی قلبک پزلو مبارک ستابانی دا قرآن پاک را نازل کرے لتکون من المنذرین او قرآن پاک سد پارا اللہ را لے گل استاسو پزلو مبارک چی شی تاسو دیر ورکون کنا خلق دزن کدن د سختون او یروی د قبر د میدان محشر د الله د ملاقات هر څوک د خپل عمل د انجام د عاقبت او د نتیجې نه او یروی لتكون د دې پارش چې شت ای حبیبا من المنذرین د ير ور کون کنا دا خلق او یری او خلق ل ير ور کی بلسان عربی مبین او دا قرآن اللہ رب العزت را لے گلے دے پجب عربی واضح کے پا تمام لغاتو کی عربی دیر فصیح جوا زکا اللہ داغی دخبل خیری کتاب دا پارا انتخابو کو بلسان عربی مبین پجب عربی مبین خکاراو سرگندکے وَإِنَّهُ او بیشک دا قرآن پاک او د دې قران پاک تصدیق او د دې قران پاک ذکر لفی زبر الاولین خامخاو په کتابونو رمبنو کې په خوانو اسماني کتابونو کې د قران پاک ذکر او چې اخیری کتاب برازي د الله په اخیری نبی برازي و انه لفی زبر الاولین او بشکا دا قرآن پاک د دې ذکر داو په کتابونو ډمبنو کې په خوانو کتابونو کې دا خبره نکلی وا چې په سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم قرآن پاک بنازلیږي نو د قرآن پاک ذکر دا پډمبنو کتابونو کې د دې کې د زبر نه مراد کتابونه دي صحیفه نه دي لکه د داوود علیہ السلام کتاب زبور شریف داس نور کتابونو پاغټولو کې د نبی علیہ الصلات والسلام بارکی لیکلی شو لکه قران پاک دا کتابونو ذکرم کړي زه په زبان قران پاک دا کتابونو لکه آتشته مبارک کې بدر تراشی و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَد عیسی علیہ السلام بنی اسرائیل تویلو زدا الله رسول امتاسوتا دزان نه د مخکینی کتاب د تورات شریف تصدیق کو او دزان نه پس صرف په یو رسول باندې بشارت در کوم چې ما نه پس برازی چې نوم دا غیبی احمد صلی الله علیه و آله وسلم نو دا په خوانو کتابونو کې لیکلی شو دا اللہ دا حبیب تصدیق و دا قرآن تصدیق و انہو بے شک ذکر دا دی قرآن پاک او دا دی قرآن پاک تصدیق لفی زبر الاولین خام خاو پا صحیف و ڈنبنو کے برکہ ہر پیغمبر چا اللہ دنیا ترا لے گلے نو دا اغا نبی نے دا اغا پا جوندن کی دا خپل حبیب دا صداقت او دا اغای دا حقانیت وادا غستے لکه مخ کتاب سورۃ تیر سورہ آل عمران کې وګورئ سمرا انبیاء علیہم السلام چې الله را لګلی نو دا وعده دای نه غستل شوی و د ټول نو دا وعده الله رب العزت غستې و آیات وګورئ د درې می فاری یو اتیایم سورہ آل عمران دریم پارد سورہ آل عمران دے آیات تے یو اتیایم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ ویات کا غوخ چے غستے و اللہ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کلکاو مضبوط وعدد پیغمبرانونا ہر یو نبی نا اللہ دا وعدہ غستے و لما آتیتکم خام خاغچ درم کو تات من کتاب اند کتابنا و حکمت نو دیل مود پوہنا ثم جاءکم رسول او بیاراشتا ستزما اخیرن رسول نو دا وادب کوئی مصدق لما معکم چی تصدیق کون کے وی دا کتابنو چی تاؤسر دی لتؤمنن بہی نخامخا ایمان بروڑی تاسو پدغی پیغمبر وَلَتَنْصُرُنَّا او خامخا داغ مدت و نصرت بکوئی. قال فرمائلی رب العالمین انبیاء علیہم السلام تا اقررتم آیاتاسو اقرار کوئی وَأَخَذْتُمْ دیدے کہ اخذ پمانا دو قبول لے وَأَخَذْتُمْ مَوْ قَبْلَ وَيْتَاسُو عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي پَدِيبَانِ وَعَدَ زَمَا قَالُوا وَيْلِو دِي ٹُولُو پِغَمْبَرَانُو اَقْرَرْنَا اے اللہ منگ اقرار کو. قال رب العالمین ورط فرمائے لیو فَشْهَدُوا گَوَاهَان شَيْ وَانَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ او زمیم تاسو سرد گواہانونا د خپل حبیب او دا غید اخیرنی کتاب د دې وعده الله د هر پیغمبر ناغسته و زکه وی و انه لفی زبر الاولین او بشکدا قران پاک خام خات دی تصدیق او د دې ذکر لفی زبر الاولین خام خاو په صحیفو لمبنو کی په کتابونو لمبنو کی لکه قران د نورو کتابونو ذکر کړي نو داسې مخکینی کتابونو کې د قران پاک ذکر چې اخیرنه کتاب راځي اخیرنه پیغمبر راځي. اولم یکل لهم آیا ند د دوی د پار آیتن نشانا او دلیل په حقانیت د قران پاک په حقانیت د نبی علیہ السلام ایعلمه علماء بنی اسرائیل دا ایعلمه دا زمیر یا قرآن تراجی دے یا نبی علیہ السلام تا او دوار اقوال مفسرینو ذکر کری اولم یکل لهم آیتن آیا ندد دوید پارا آیتن نشانا و دلیل پا حقانیت و صداقت دی کتاب و زماد حبیب ایعلمه علماء و بنی اسرائیل دا چی پی جنی دی نبی علیہ السلام لرا یا دی قرآن لرا اغا عالمان د بنی اسرائیلو چپائی کی کم حق پرستو زنو خو پا حق بان خار راڑو لیوی او د دنیا رشوتونو لالش او د دی فانی دنیا لذت پا مخکڑو او زن پائی کی نیکان خلقو لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اغا راغ اتاوستمخ کی جمع کی تیر شو دا اللہ دا حبیب ختم نبوت وقتو او ایمان راڑو او دا سی پک نورم دیر حق پرسو لباو چی مخ کی سورہ بقرہ کی در لکی رشوی یعرفونہو کما یعرفون ابناہو اللہ وی دی زماد حبیب حقانیت دا سی پیجنی لکا سرنگی چی خپل بچی پیجنی بلکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ویلو وی قسم میری دا اللہ پزاد بچوں کی مشک کی دیشی خدا اللہ دا حبیب پا صداقت و رسالت کی مشک نشکی رہی او دیو جن عمر رضی اللہ عنہ پا دے سرخ کل کڑے بو اولم یکل لهم آیتن آیا ندد دوید پار آیتن دا نخاو دلیل و نشانا پا حقانیت و صداقت دا قرآن و دا نبی علیہ السلام این یعلمہو دا چی پی جنی دی نبی علیہ السلام لرا دا چی پی جنی دی قرآن پاک لرا علماء بنی اسرائیل اغا علماء د بنی اسرائیلو اغا ایم دے تصدیق کئی ایمان روڑے ولو نزلناہو علا بعض العجمین کچرے را نازل کروے منگدہ قرآن پاک پا باز عجمیانو باندے عجمین حاغا چاہتا وی چدا غی نسل جبا لسان و لغت عربی نی ولو نزلناه كشرلا نازل کړو موږ دا قران پاک على بعض الاجمين فبعض اجميان باندې فقراه نلسته ودا كتاب عليهم فاغوي ما كانوا به مؤمنين ننودي پدي کتاب باندې ایمان روڑن کی دایبوي نبي عربي نبي کتاب پاروي کې دی او نبي عجمي اللہ و ایماخ پل حبیبم عربی رو لے گلو کتاب و قرآن پاک من پاربی جبکی رو لے گلو کذالک اللہ فرمائی دارنگی سلکناہو دا سلکناہو دا ضمیر بعض مفسرین و قرآن تراجے کڑے دارنگی وردنکو دا قرآن فی قلوب المجرمین پزرونو د مجرمانو کی ځکه کافرم تسلیمو لچ دا حق کتاب دے و زدو دے ناد علاج نشتے دیو جن یو بل بے قسمون ورکر چی مونگ با قرآن تا غبن کی دو خو پٹ پٹ بے دا اللہ دا حبیب قرآن ہو رہے نسلک ناہو یو قول دارے چی زمیر قرآن تراجے دے دارنگی وردن نکو دا قرآن پزرونو دا مجرمانو کی یا سلک ناہو وردن نکو دا کفر دغا انکار دا قرآن نا پزرونو دا مجرمانو کی لا یؤمنون به ایمان نروڑی دی پا دی قرآن بانی حتی یرو العذاب الالیم تردی چوینی عذاب دردناک بیا با ایمان روڑی و دا دغا وقت ایمان معتبر نرے لکه ساری درس کی دلے تفصیل تیر شو چکل ازن کدن شورو شی یا عذاب الہی سڑی پستر گولی دو یا نور دا مغرب نرو خیجی نو بیا با دا ټول خلق توبه و باسی خو دغا وقت با توبه قبلی گینا لا یؤمنون به دا ایمان نروڑی پا دی قرآن بانی حتی یرو العذاب الالیم تردی چوینی عذاب دردناک فیعتیهم بغتتن نرازی بد عذاب دویتا ناسا پی ناگہانا کمرگ دیکھ عذاب دیکھ قیامت دی ناسا پی براشی دیو جنار و اخوی تیار ورتو سے گا مرگ شاعت مخ کی خبر نور گئے فیعتیهم بغتتن نرابشی دویتا دا عذاب ناسا پی سمر قومن بان عذابن چراغلی نو ناسا پی برالل قیامت بم ناسا پی راز خلق با پخپلو کارونو کی لگیای قیامت براش مرگم ناسا پی رازی فیاتیهم بغتتن نرابش دادویتا ناسا پی وهم لا یشعرون او دوی با پوہیگینا فیقولو نوائی با بیادوی حل نحن منظرون آیا یو مونگا چی مونگ تے انتظار اکڑے شی اس ہوئی عذاب بکل رازی نا اللہ حبیب تو ایچی عذاب بکل رازی اللہ ہوئی چی کل راشی بیا بوئی مونگ تے انتظار ملاوش چی مونگا ایمان راڑو توبو باسو فیقولو آئی بدوی حل نحن منظرون آیا یو مونگا چی مونگ تے بگنے انتظار اکڑے شی افا بی عذابنا یستعجلون آیا پا عذاب زمونگ دی تلوار کئی وی کل براز کافرانو بوئی ویقولون متا هذا الوعد او مخ کدر لسور انفال کی تیر شوی وید قالوا اللہم ان کان هذا هو الحق من عندک فامفر علینا حجارتا من السما اویتنا بعذاب علیم مشرکانو با حرم شریف کیوی اللہ کدا قرآن حق وی او نبی علیہ السلام پا حق یو منگے نمنو پا منگٹے رو رہے اللہ وی افب عذابنا یستعجلون آیا پا عذاب زمونگ دوی تلوار کئی دارستو دری آیاتونا دیر لوی دا سوچ و فکر آیاتونا او سلف صالحینو با دی سر دیر جڑل او دار لوی تسلیدہ لوی مسلمان مومن هر چاته کافر تم دعوت د فکر ورکړي الله خپل حبیب توي مومنان توي افاره